hatiku sak temene nyawang pianyu moto hang netes ngepusi pipin riko sing nyeco sak benere sing niat ngeloro kelendi maning wong tuwek hang sing piso nompo sing nyalah no kadung riko ngersulo merko nyatane isun hang ngeloro sepuryane dong isun ngelarani riko uah janji lan ati ngelio sepuryane dong isun ninggalaken riko hangsun jaluk mong siji riko tetep wangi masih yo isun sing ono masih yo isun sing ono. nih.